مخلوقوم ډیر ګرځي بالکل حرام کړی بالکل حرام کړی بس نفس فدا طالبې ځان اخلاص کړی دی لوی تم ځوان دی کنه چې ورته ګوره قد قامت ته چې وګوره کفلی ورته چوکي شکن او لیکن بس دای ناس دې د بل غلط دا د بل تیاری و چې روډی ته ناس تچ ته دند ان لله یو بل مسله واوري چې د علم خالص دې د فارق کوي چې زب سبا امامت په قوم امامت په مدروزي معاش سری حرام دي درته سری حرام دي درته ځکه دا د کسب د فارق نه دي دا معاش او ذریعہ او پیشه نه ده یار دا خود دې تعلیم او دنیوي تعلیم علاوه د کالج او یونیورسيټي کې دا طالبان وسیږي کنه وسیږي د جوب د لورای د مختلف ملکو د لری لری شهرو په دغه کالجانو کې دلته وسیږي کنه وسیږي یو چا یو ورځ یو نیمه ګوله ورکړی دا یو ورځ څوک د دې ته پیسي ورکړي یو ورځ د بجلی خرچ یو شاده کړی دی د ګیس خرچ یو شاده کړی دی یک یو شنه ولی ته دنیا تعلیم دی د چیش د لپاره د روزي معاش د لپاره د مستقبل لپاره خپل یو ذریعہ ده تعلیم کوي ځان لپاره کوي سبا روزي پر بلا کوي تاسو د خدای قران د خدای دین زده کوي د دغه لپاره سبب ګوله په پیدا کوي ال سخت و حرام سخت وعیدات په حدیث کې راغلي چې اغه علوم چې الهي علوم الهي علوم کله چې نور علوم وي زده کوي خو بیا به دا کوي چې خلقو به تر رنګ د دین اور کوي چې دین زده کوي او ته دا مور کوي ته داخل کو ته وای چې دین نه زده کوم زه دنیوي تعلیم کوم چې سبب عزت کوم روزګار په پیدا کوم یو منصب ملازمت په پیدا کوم بیا به وری په درکی څه کې ولا کې وکړي خو دین په نامه درکی نو داخل کو ته خمرنګ د په مخه ور کړی دین دی او دنه په کې کوي څوک دا خو به یو بل ظلم شو چې دوکا هم سول دا څوک هم فراها فراډ هم مسلمانانو زما غاړي خلاص بیا چې کوم دندې کولای وکړي اته کوي خو ډیره کوي لوش بخبر بیا چیرې غوښمې په پوز ولې یې خو نه نسی خو بار از مرګ غاړي خلاص نه خو عام طور امامتونه خو ته دند خالصو پیشه ده بس نو دغه د فار ډیر خلک دا زحمت دغه د فار څه کوي ولې د افغانستان خوشی ملایان دي داس کو ناټور ملایان دي کړه د امامتونه خو داس کو ناټور ملایان امامتونه دي چې په خدای کې د دنیا په یو پیشه کې مقابله وکړي که دا غټ غټ منصبونه دي افسرې دي دغه تنخواه مد نه لري لکه لکه دا څوک دا امامتون او بیا غ یوم یونه تو دو درې امامتون دي دا چې کناټور کناټور امامتون دي او دا چې خروارونه را روان دي چې شي غره روان دي څو ډیر خلک دا زامن دغه لپاره کوي چې دا لوی کاروبار دی واس انا دی په پستولا سو دي کنه په چې شي دلاله په ځان برخې کنه مخ به دې هم ګرځ نه وي لاسونه به دې پاستې بیا به ورسي ماشالله دې لپاره ورسي په مخ باندې ول څه دغه دندې کولې ها خلګو په خلیکی به دې بیا دې خراج کيم ټوکړي دونه غټي خراج کيم په دې ټوکړي لیکل پیری بیا په چلاول دو کباز لوی فراډي د نبی په جامه کې ناشتي فراډ کوي دا به خدای معاف کړي قسم می دې په خدای وکړي ما ځکه خوشا عبد العزيز په فتح العزيز کې درته وای غوي چې اگر زناکار شزه د بازار لندې نه چې د دنده یې دغه خو میو دنده ده زنا خو میو دنده ده عالمی سره باندې کاروبار دی ول هغه په زنا چې کوم کاروبار د پیسو د پاره کوي هغه پیسې دون حرام نه دي لکد علم لباس او جامه چې د پیسو د کسب د پاره دی ذریعہ جوړ کړی دا پیسې دغه حرام دي هغه بدترین حرام دي هغه یو بد عمل یو خصیص عمل دی یو خصیص شی د پاره چې شو ګرځول ذریعہ وګرځول او د څه چلوګي یو مقدس لباس د لباس د نبوت دی ډیر احتیاط میک خدای دې دایم امامت کس نه پدلو لاس خپل د قانون بیا وته چې امامت کې ایمان ځکنه دغه مکه شه امامت کې ایمان ځکنه په بعضی اوقات کې ځي نو بیا دې جامه هغه مقدس لباس هغه د نبوت یو خصیص دنیا د ذریعہ وګرځول دا ترغه به ترين چې حرام اجتناب زنو هم اسلاف درته وي بهرال زمینی خبره دی اسپالتو کړی اسپالتو کړی بس ما ځان د خلاص کړ نو دا نور ته طالبان چې تبصره ور باندې کیب نو څورته وای ویلې لا کفلانه اگر کل طالب او طالب دې کاکا خو بشتره راکې چې دا بشتره اسما په څنګ پرتاب خو طالب دې دې دم را هم یو مترکه ده خو جوړه دي چې مدرسې له خدای دې جوړه دي هر ورځ رواني خو بظاهر خو څوک دی طالب دی کنه لیکن په دې وصف کې د دغه طالب علم ناقص ونه خلګه څه کې لدا جنسو بس وینو دا کله چې شو طالب ناقص تنزل تناقص په منزله چاوي د ماده دا یو عام محاوره ده او په هر لغت کې موجود ده همي اهل شريعت شارع استعمالي همي اهل لغت استعمالي همي اهل عرف استعمالي هو سي پوکاوا راغي تو سيروي په پوسولا چې جوایل حاشر تنزل د ناقص په منزله د معدوم دی دا سره حدیث نو دی لا ایمان لمن لا امانه له په وی و سی سړي خیانت وک پر دا سړي باندې امام شافعي صاحب د کفر فتوا لګي نه ولی دا خیانت دلیل د ناقص ایمان دا ناقص ایمان رسول الله نازل په منزله د چا کې د معدوم ګلتانو ایمان نه دي چې دل چا نه راوګځو د خیانت نه راوځ په پویږه ها لا دین لمن لا عهد له دین باسی تاس علاقه الاسلام باسی بیانو مسلمانان پادره کې ما شخو یو مسلمان شد چې دغه تیر رجلا کی چې څه شو کړ خلاف د وعده کې نو خو ګویا هغه ایمان چې سړی د بد عهدی نه نه راوږي نو خو ضعیف دی ناقص دی د رسول الله نازل په منزله ده چا اوس د ماتو نو ځکه ول چې لا دین لمن لا عاش بل لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد تب تو دغه خلکو باندې دغه اعاده واس چې د منځ راو ګرځو یو فقيه پر وای یا ولولي وسکه چې د جماعت او د مسجد کې د جماعت په شکل دان دن مانزه هغه کامل شکل دي او چې ده هلته وکي اول ته نورلې نو هغه شکل ثوک سو باقي سونه قد قامت پر دی نه رنگ روغن پر دی نه سترګي توري دي نه سترګي چشي دي لاله نہ تو سترگی دی نہ جگ بانو دی شوخ بانو یم نس منزه خو شکل پیدا کی نو منزه شایسته نس یو پترنگی پترنگیس یو مردار خوری سترگی بی یو مردار خره پزه بی یو مردار خور مخ بی وی چې د ترازی په دغه مخ ولی رج او دا مون چې دی په شایسته کړه بی په دوله حاصل جمیل کې به مخ لدر تراش چې د شایسته تک استوږي سترگی بی داسې شوخ بانگان بی دا غټ جگ شوخ بانگان بی ایس وژدی غټ سترگی بی داسې شایسته مخ بی چې سړي دا وای خلور واچ په پویږي ای ته په پوس خبره پي زکه چې ناقص وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نازل کړي په منزله ده چا موږ دلته هم ته کښې دي چې لا صلات لمن لم يقرا لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب په پښتو په رسول الله نو دا خو موږ چې پر رکنیت دلالت نکي په چا دلالت نکي پر رکنیت دلالت نکي البته دغه ګردو احادیث خلاصه زیاده سي زیاده په چا دلالت کوي پر وجوب چې هغه څوک وای امام بونی فساب وای امام بونی فساب هم وای چې دا نه بیا خو څوک سول ناقص موږ دي پر رکنیت دلالت نکي دا احادیث ګردو چې دا تاسې استدلال پر وایس دا د دې دلالت او بل د دې حدیث تعویل دا هم لیکل چې دا خو صحیح ده موږ هم وای چالو چالو ګر سره په دې نه وږي چې تنزل د ناقص په منزله د معدوم موږ یې منو چې لا صلاه الا بفاتحه الكتاب لا صلاه لمن لم يقرا بام القران بفاتحه الكتاب تغيير د الفاظ دا مش من لیکن د مقتدی پر مانځک صلاه د مقتدی کله معراو د چاس د چاس د فاتحه شکل معراو ولی امام بن فساب وای دا منز د جماعت دا صلاه واحده بکر دا څوک دی یو منز د مقتدی او د چامن سره مشترک دي په یو مانځ کې خو به یو څوک وي یو قرات ته فاتحه وي که به پنځوس وي نو خو هغه خپل امام یې وایي ځکه من کان له الامام فقرأة الامام له قرأة دام صحیح حدیث دی په څلوېښت اسنادو منقول دي په څو اسنادو بس نورې بیا ګور نورې ګور په څلوېښت اسنادو باندې منقول دي دا حدیث په پوزي څوک چې دا داري قطني مري قطني او دا بلای بدل بل خپل درې دلې دا یو راوی امام بونی فساب دی دغه روایت یو راوی څوک دی بیان او داري قطني را ولر سوي دی بل په درې دلې دی وای امام بونی فاز ضعیف امام بونی فاز شرم نه حیا امام بونی فاز ضعیف امام بونی فاز هغه سړی دی چې دای به خلکو ته سند ورکړي اے کاکا دا د دین مالکان دي داخلك دا اصول دی چې دې د پاره جوړ کړ چې څوک غلو غدوې پکې را داخل نشي په پوهېږي هغه شاه کشمیری وای اصول دي د پاره دي چې مالکان له دې دخله کې لوي باسي او که د چا لار ونسي د غلو د غدوې لار ونسي دا له اصول د اسناد دې د پاره شو چې به دین یو غل په دین راګټ نشي دې د پاره نه و چې ته د دین اصل مالکان له چا وباس په امام بنی فخود هغه د راس دی یو نمایان عظیم امام دی کنه دا تر خلکو په باره کې وای چې لا یوسلو ان هوکن دې په باره کې دا پښتنه لا جرم نشي دی اوس کوي دې کزوی دی وګر کومه نشته زومره دې ته چا په باره پښتنه خلک چې هغه څوک مشتبه الحال وي کړ بیا وایست چې نه علمي مقام نمایان وي نه تقوا نمایان وي نه استعداد نمایان وي نه اعتماد نمایان امام حنیفه خو په هر دنیا کې یو ځلاند ستوري وکنو د دنیا مجتهدین په ابتدا پر کړیو د د پژوند وای یار پژوند کې مجتهدین په پسیو دا د خلکو اعتماد د د پر علم او په چابن په تقوا باندې تقوا ام جهان ته معلومو علم صلاحیت او استعداد ام جهان ته معلومو اور د د قابلیت هم هغه اعتماد د امت هم جهان ته معلوم نو بیا د سړي په باب کې ته د خبرې کې دا څوک دی ضعیف دی نو زکه زمر زلعی ستا د هدایت د حدیث تخریج کړی دا ډیر سفی مزاج دی ټنډا دماغ خشم نه ورځي کله ګرز خشم نه ورځي کله چې په کې وخی دم دلته دلم خشم ورغلی دار قطنی په مخ راخسته وي شرم حیا لري دار په مخ راخسته وي تم شرم حیا لري دا تر خبرې کې نو بل پر ودری دل اوس نو خو نه سم مجرو کول نو انا ماده تل محدثین محققینو زمر احناف علماء مولانا صدر خان صاحب مدذل العالی کنه د جګ کم کتاب لیکلې په چلويشت اسنان را نقل کړي په څو خالي دانا جی دیوان بودی فساب لہذا دا بالکل صحیح حدیث دی نو گویا دا حدیث نقل هم موجود دی د دغه حدیث هغه فلسفه هم دا چې د امام او د مقتدی منځ یو دی چې یو سو نو خو د امام قرات کوي کنه نو خو دغه عیني قرات د چا هم دی ولی منځ یو دی لدغه وجه کده امام موس فاسد شب د مقتدی غو فاسد دی کنه انو شي فاسد دی امام شافعي صاحب ته ویل غو فاسد دی چا خپل منځ کی د خپل منځ کی سره هر چا خپل غته کنه دی یوه دی خپل کی هغه دی خپل کی هم لا سامنے و دی خپل کی مش خپل کی تو انا کوم قولو عثمانانی کوم شو سره یبینو کوم د ګردو کبي اچشتي ګرد به یو څه کوونو کم سره دشمنان چې دی خپل کی مش با خپل کوونو کوم امام مقتدی سره روغ کړي دې مشر دې رهبر دې دې د وقف مشر دې متکلم دې خو د ګردو وینا یا واد چې وینا یا واد لږه وځ د هر فساد را منتقل کیږي کنه وایست نو چې فساد دې منتقل کیږي کوم ځ یو نو دغه فساد په دې ولی مؤثر ګرځي دې بیا دغه خو روغ رمای دا اغلم او سر د احادیث دې بیا وایڅو لم او سر د صلات جماعت چې د مونږ یو څو چې مونږ یو څو د حدیث په خپل ځای صحیح هم شي موږ بل تعویل پکې نه هم نه وکړو بیا هم خبره صحیح ده چې لا صلات الا بفاتحه الكتاب خبر ټیک ده ځکه چې قرات چا سره امام قرات کړی دی قرات امام دغه ته چا هم دی ځکه مونږ یو دی یار په یو مانځ کې یو قرات کې پنځه پنځو یو قرات قل تو یې غملاره امام ولی فساب ته خاصه مرغلې دی په پوسولاس دا مسله کې یقینا دا محدثین دا غیر مقلدی دا یاد بخاری مخلدین بخاری خونو د جلال غلبه اور پي خونو په حدیث کې دونه په فقاهت کې غهره نه وو او بیا دا یو اثر دی د امام بخاری استادان اکثره متعصب شوافی وو دا مصیبت لدا ځکه پیښ وکړه چې د امام بونی فساب هغه صحیح مسلک امام بخاری ته نه دی رسیدل نو په دامه ده کې د دې مامن کې حائل چوکو د امام شافعي صاحب توابی وو شافعي المسلک خلقو اغه وو متعصب هم د امام صاحب سره تعصب درلو نو غلطی پروپاګاندا یې کولی او د استاد خامخا اثر پچاوی ځکه نو له دا وږي چې په بخاری کې قال بعض الناس دی ګار لسته وای قال بعض الناس امام ولی فساب سره هلان کې دی د دوله باوجود چې وسیلو تلا انسان دی لیکن اکثر د بیشتر په قال بعض الناس کې اکثر ځکه کې دی ګر سره غلط شوی د امام ولی فساب مذهب نه دی د پټړل دوارانو څنګه بر باندې کې رد پکی الان یاغه د شاه مذهب کې سدین امام بنی فهم مذهب دی نه بهرحال امام یعنی یو باس دا هغه مبای شو د دې لپاره درته کوي چې مفسرین هم دا باس تل تکي او دا دغه صورت څه شي دلاله یو امتیازی شان دا یو څول دی نو بالکل قرات خلف الامام نستا او سړی به ساکت چپ ګرځي بالکل دا هغه حدیثو هغه مزاج او د قران مزاج هم عقل و نقل روایت او درایت ګرد دا وای چې نو امیدې نو کاڅکی په پوزې شي شاله قام مقتدې دې نو بند ونسی چې خدای یږي نو بیا به نو الکه زما په جګېدو کې زه ولاکه دا برداشت کوم چې بل پکې جګېږي دا ګر سره فطري طبيعي شي چې خدای یږي الله یږي کنه اره مجلس شروع دي ته په ما باندې چې خبرې وکړې لکه دې سر مخلاص قرات نست خلف الامام او رکنیت نه دی بلکې څوک دی وجوب دی. دغه دوه مسلې دا در سره لیکل ادله خلاصه لږ درته او سکه. او په دې مسله کې احناف حنابلہ هم مشمول ګرځي. په دې مسله کې خره باسته هم پکې ابن تیمیه او ابن قیم او دا بلا او بتر هم چې حنابلہ غام پر احناف په کړه بنی وراچی. برحال دا غیر مقلدین هم چې دی راځي دا روای جیر وو ګنو وو ولا په دا مسله کې ستاسو مذهب قوی دی. نو د خر بچانو چې قوی دی تاسو خو موږ پر دا عمل زم کړی یو تاسو خو موږ ته متعول مګر زولي پدای چې ستاسو د امام مذهب کمزور یم وي تاسو نه پرېږدي. نو اصل ایت د انصاف تقاضا خدا ده چې مذهب د امام کمزور شون پرېږدي خو د ټوک ونسي حدیث ونس او لیکن دلته دی اقرار کوي دغه باوجود نه نو خطر موږ ډیر زیات متعصب او تخلیط چا کی دی امام بخاری او امام بخاری خپل شاگرد هم امام بخاری په فقها او کې نه تسلیم کړي چې امام ترمذی دی بخاری په چا کې نه را نقل کړي فقها او کې ټول اقوال د فقها او امام ترمذی را نقل کوي لیکن قول نه چا نه را نقل د بخاری غچته هم په ګرد کې بخاری ګرد ترمذی کې نست. لہذا امام بخاری شو محدث خو حافظ د حدیث وو لیکن څوک نه مقتدا نه دی امام نه دی چې استنباط ته چا کی د جزئیات کی اور اجتهاد کی مسائل را باسي حلال او حرام دا تنقیح د حدیث کول په معنی و کی د نننه ورننه وتل مسائل جنې راستل دا کار د چا دی د فقها او کار د محدثینو کار نه دی لیکن دا غو وجود دی په پیسې او دون تعصب دا کړه ته نو مرته وای د حدیث مرته وای زمری د مسلم روایت اذا قرأ فنش د خدا په داوود روایت اذا قرأ فلس د خدای نشه روایت صحیح روایت بالکل دون واره ابن سوت کول اذا قرأ فلس او په دې کې شذوز هم نست نکارات هم نست نو بیا څه څه په درو لیدلې چې وای دا او قران هم څه کوي قران او حدیث یو په بل فلسفي روان دي اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصت. بهرال دا ډیره ګټه مسله په دې کې په هر دور کې بقاعده مناظری وي او کتابونه لیکل شي په هر دور کې بقاعده کتابونه حتی چې فاصل الخطاب انور شاه کشمیری صاحب املک لید احسن الكلام في ترق القراءه خلف الامام چاله کلی دی سفتر صاحب مول بهار دور کتابونه لیکل شوی دی اغه زړه خلاصه ده دا هم یو بحث دی د سورې فاتحه سره تعلق درلو. الحمدلله رب العالمین سبب پر ما تنور وشي اواز غره بنو سبق لدل کی وس خو نه لدل کی دی غم داو چی شو تعلیمان رچ نشته چی د پروند بحث یو لش حساب پاته ده نه یو امام رازی امام ابو حنیفه باندې ډیر تعجب کړی دی چې امام ابو حنیفه صاحب امام رازی وای ولدانا ولد ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو طرف ته فقط یو حدیث راغلی دی چې مسح د ناسیت مسح د چا ناسیه چې ربع د راست ناسیه په عربی کې دغه د سر دغه حصے ته وایي دغه مخ پښتانه زاړه پښتانه دی ته وایي د سر تلای دغه مخ حصہ ناسیه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو حدیث استدلال پدا کوي چې فرض د مسح ربع د راس ته ټول سر اگر چې قران مجید خو ومسحو برؤوسکم دی لیکن فرض پکې څوک دی هغه ربع در استه استدلال دی دغه ربع چې دا استدلال په فرضیت د ربع در راس یو حدیث دی چې صحیح حدیث دی چې روایت راوي کی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دس وکي په دې او دس په دوران کې ومسح علی ناسیته مسح پر چا وکړل پر دا ناسیه وکړل ناسیه خود د ګویا چل د سر څو حصے دي څلور حصے دي نو دا یو حصہ څه دا معلومه سول چې کچيري فرض د دینه اخواته زائد وای نو خو بیا اکتفا په دغه ناسیه باندې نو جایز. لہذا امام ابو حنیفه صاحب قران مجید کې کسو هم راس ذکر دی وامسحو برؤوسکم لیکن د حدیث څخه فرضیت معلوم کې نو امام رازی ته دا ډیره ناوله دور معلوم شوی دا چې ته اوس دې ته ګوره هغه یو حدیث دی دونه مکرر هم نه دی راغلی دونه تکرار پکې نه دی راغلی یو واقعیه ده یو ارتش شوی ده یو راوی روایت کړی او خدای خو په هغه یو حدیث باندې چې بالکل خبره واحد دی او بالکل یو خپل دا جزئیه پېښه شوی ده عام طور د الله د نبی دا او دا ست طریقه چې عام صحابه نقل کوي هغه مسافر ټول سر باندې ده خو یو ار په ګرد ژوندۍ کې یو واقعي جزئیه دا سپېښه شوی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم گویا د سر په څلرمه باندې مسه کړی دی وی دا یو واقعیا په یو پل باندې یو ار پېښه شوی ده خو امام بنی فساب فرضیت په دایو حدیث ثابت وی بل طرف ته چې لا صلاه الا بفاتحه الكتاب دا روایت د دون ډیر صحابه اوس خمن خللی او په ډیرو الفاظو او په مختلفو عباراتو باندې منقول دی گویا دا حدیث به نسبت هغه ته د شتي لیکاغه گویا متواتر دی چې به خډه راغلې هم دی او ډیر کتابونه هم تخریج کړي په دې حدیث خو قرأت ته فاتحه فرض نه بولی او هغه طرف ته چی راغلې دی یو روایت یو جزیه په ګرد ژوندۍ کې یو خپل پېښه شوی ده هغه باندې بیا څه شي ثابتي فرضیت ثابتي نه هاله لشي نو جواب دا صورت نه ولا د ښکارا شوی ده پر امام بونی فساب باندې گویا یو انداز وې د ډیر اظهار د چا کې د تعجب دی چې زموږ امام بونی فساب پر علم سر نه خلاصي نو تور توش مامکا چې څونه قدر تا تعجب کړی دی پورا لس ګوندونه مل بیا پر تا تعجب چې تا څونه تعجب پر امام بونی فساب باندې کړی دی زو د دو تعجب ته بیا ما تعجب دی چې مامکا ته سر خلاص مامونی فساب ډیر لوړ سره یو هغه پدای شان ډیر شپې دی یو دی مجمل یو دی عام تاسو د دې د قران هغه اقسام کنه او ریدل خو به می د غي یا د بل څه مارو دی یا په دالار ورته سوي د اصول خواته په قران مجید په دا اعتبار باندې د دلالت په خپل معنی وبانی په مختلفو اقسام تقسیم دی کنه یو نوا کمل مجمل ورته وای بل نه وای ته څور ته وای عام ورته وای مجمل هغه تل کی چې تل څو پوری د صاحب کلام د صاحب کلام له طرف څخه وضاحت د مقصد د اوسی مخاطب لره هغه باندې عمل کول ناممکن وي چې شي ویلاله ناممکن وي مجمل هغه نو یو عام دی او عام هغه انتظار نه لري و بیان د چا له جانب څخه د متکلم له جانب د عام خپل جلا داستان دی جلای تعریف دی جلای نواده جلای آثار مرتبه دی او د مجمل خپل دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ال تشف دا یو حدیث باندې فرضیت ثابتی په حدیث فرضیت نه ثابتی مازی د فرض تعین په حدیث باندې او کې امامک ورته وای چې شوګه وای د فرض تعین په چا کړی دی په حدیث کړی دی فرض په چا نه ثابت فرض دا مسح په چا ثابت شو په نص د قران ثابت دی چې مسح د راس تشیدا فرض ده نو مشتنه معلومه ده چې څونه مقدار وي څونه اندازه وي یو شعر وي یو ویشت وي یو ول ویشت وي ګرد سر وي څونه اجمال دی پدا کی اغه حدیث چې هغه واقعیا د صحابي راغلی ده اغه د دې مجمل لپاره به تور ده بیان او د تشریح واقع کړی دی فرض په چا نه ثابت کړی لاله حدیث باندې نه ثابت کړي چې ته ورته حیران شې چې ول یو حدیث دی یو ار واقع پیښ شوی دی یو راوی روایت کړی دی هغه خو فرض ثابت دی او دلته سمج غدون ډیر متعدد رواتو متعدد کتابو د دې حدیث تخریج کړی دی دا چې اوس موږ درته وای لا صلاه الا او کم چې فقره او ما تيسر من القران اوس دا څوک نه دی لاله دا مجمل نه دی دا څوک نه دی دا عام دی ما خو په د الفاظ عامه وسوي کني په مخه در غلې دی په دا اصول کې کن اگر مثال چې په شیوي نو د الفاظ عامه وسخه یو څوک دی اول فرست کې چې درته راځي څوک دی لاله ما دی اما عام دی ما عام دی او عام قابل عمل په خپل دی ما عام دی او قابل عمل په خپل دی بیان ته انتظار نه غواړي او یو څوک دی مجمل دی نو امام بونی فساب ندی لیونه سوی چې الته په یو روایت باندې فرضیت ثابت وي او تاسو دونه مشکل درته پیدا سوی دی هغه پتاه دا فرق ندی سوی چې هغه و دادی په یو وخت کاته چې اچولې دی هغه عام دی او دا څوک دی عام چې یجري على عمومي والخاص على خصوصي چې هغه پر خپل باندې روان دی دا پر خپل باندې روان دی هغه باندې عمل بدون د چا ممکن دی بدون د حدیث او کبیا تعمیم ده د عام دغه تعمیم په خاص په ځونی باندې اوس دا تعمیم ختم کول دا هم یو شکل یو نوع د نسخ ده دا هم یو شکل یو نوع ده چا دا عموم او هغه کتن څوک دی قران دی کته یو ثبوت دی پر ځنی باندې څه نه ګرځي ها نسخه په ځونی باندې جائزه نه ده نو دا ته تعجب به دا پیدا شوی چې بده دا فرق نه شوی چې مجمل چاته یو څوک امام بودی فصاب التا پا حدیث بان چشن ثابتی اگر نکتا پا دیمان خیران فرضیت پا چا ثابتی فرضیت مسحی پا قرآن ثابتی لیکن اگر تین اگر مقدار نمال میده اگر وضاحت یا مازی حدیث بکی چا اگر فرض نده چا اگر قرآن یادی اگر دا مسحی اگر اندازه و مقدار نده اگر دا غدا کرد اگر حدیث مازی چشن ہوکے مقدار معلوم که نفسی مسحن دا رأس دی فرضیت پا چا نده ثابت سوی نو دیو دا حقا تر ما بین چوکت لاله ډیر لوی فرق دی هغه د یو قسم دی یعنی لا صلاه الا بفاتحه الكتاب دا حدیث نسبت او دغه آیات ته چې واخې کم فقره اوما نو د عامو د خاص والا نسبت جوړیږي لیکن کم حدیث چې مسحد چا والد د ناسیه والد نسبت او چاته چې واخې فامسحوا برؤوسکم ته الته د چا دی لاله د مجمل او دا مفسر حکم دی چې هغه گویا هغه بیان دی دغه چا د فرق ده مجمل ده فار ده دیو ده جلا جلا احکام دی نووی نهازا لشیون عجاب ده غطا چولی بلکی آجب العجاب ده ده دیر ناولا ده چه بلتای بدا فرق ده دید بنی سوی دون غط سره غط خلق چه غط ترخپل زان غط خلق بنی تراس که اینو که بخپل پسایوی جی که نا چیش که جی اگوالا با پسایوی جی ده ما مکنی پو پوسول هست یو خبره بایش طالبان ته پرون اشتباه پیدا سویو ما آغا آخری دلیل چی در تو وای مالی احناف د شوافی و پر خلاف یو دلیل داوای چی لاله قرآت تا فاتحی در منزه پا منزه کی خاص کر چی مختدی وی ده ده دفار چیش نلری رکنیت نلری لده واجی ده چوک سوی دی ساقت سوی دی کم چوک چی مدرک د امام پر رکو کی و گرزی لگه ساقت سو کرده لغه سوک سو ساقط سو نو خو قرات فاتحه ساقط سو سو طالبان ته شبه داوه چې موږ خو که فاتحه رکن نه بولو نفس قرات خو موږ هم چش بول رکن بولو نو خو بیا پر دغه اعتراض پر موږ هم واری دی چې تاسو خو څوک ساقط کی رکن ساقط کی چې دوس خو مطلقا هم قرات سوک سو فوت سو نو ما پرون درته تقریر کړی وو چې تاسو پر دغه سر نسوس خلاص چ موږ د ټولې د مختدی منځ کله قرات نه درلوې موږ خو دغه نه انکار وکړ مختدین منځ موږ ورته وایي چې د قرات د امام د چا قرات دی د مختدی قرات دی کن نو د قرات د رکن خو اچا ادا کړی دی د نائب خلیفہ ګویا په وخت کې د چا د صلات جماعت څوک دی د مختدی نائب خلیفہ امام دی نو امام خو دغه وخت کې قرات ویلی وکنو ویلی وکنه رکو کې دې پسې راوړې شه دې نو خو دا د قرات یې هم ویلی وو البته په رکو کې دې پسې راوړې شه دې نو رکو خو تسلسل د چا دې د قیام اغبل خو ګر سره د لغای ساقط شوی اغبل خو مطلقاً د مقتدی په باب کې خو ګر سره رکنیت د قرات ختم دی په دا معنا ختم دی چې په دې نسته په چا استه نو موږ باندې دا اعتراض نه وای دی چې تاسو خو هم پر تاسو هم دا اعتراض راغی چې ګویا اسقاط د چا مو معنا د رکن یعنی د مقتدی په حق کې مشکرات کړ چې شنه بولو په دا معنا یې رکن نه بولو چې شخصا پر د باندې قرات چې شنه دی فرض نه دی ولې د فرض چا ویلې امام او امام خو ویلې و کډو نو کله ساقط ساقط شوی خو نه دی خو چا ادا کړي ولې مش خو د صلات د جماعت یو منځ بولو کړي په یو منځ کې یو قرات فرض دی پنځوس نه دی هغه خو چا ویلې البته رکوع د رکوع د قیام وال مسله فهغه کې دی په خپل راور شه دی د قیام هغه اخري حصه یې ونه ولا چې څوک رکوع په پوسول د مان خبر را سورۃ الفاتحه بس اوس نو سبق شو سورۃ په لغت عربی کې او په اصطلاح کې د شریعت چې دا موږ وایو دا سورۃ دی یو دا سورۃ دی د قران مجید څو یې سری یو سل څوارلس چې دا څوارلس حصے اره حصے ته جلا جلا مشتی شوړتوي صورت ورتوي په لغت عربی کې دغه صورت چته وای کی ویا دا اسماء خو اکثر بیشتر د کوم قبیلې څخه دي د منقل د قبیلې څخه د چا د منقل معنا دغه شریعت چې کوم یو عمل دا انسانانو ته په کوم شکل باندې پیش کړی دی بیا یو نوم ولر ایشي دغه لفظ تر دغه شریعت تراتو د مخه هم یو معنا درلو او دغه معنا او دغه موضوع له تر ما باندې یو نوا مناسبت هم دې ته شوی منقل خود دغه ته وای چې یو لفظ ته یو معنا څنګه نقل شي و چات بلی معنا او دغه معنا منقل الیه او د منقل له تر ما باندې مناسبت ته خوسته شي عام کتابونه درته وای سر مخلاصي دا ګرد گویا د منقولات د قسم څخه دي صلات دی قصوم دی که حج دی که زکات دی دا مخصوص خپل اعمال دي د شریعت کنه په شریعت کې دغه زکات چې ذکر شي هغه لغوي معنا خو نه مراد چې د قران مجید مشتوي و یا اقیم الصلات هغه معنا لوګي خمرات نه ده څوک دي امرات دا شریعت چې د صلات کم شی بللې دي بندگانې په امر کې دي چې هغه وخت کړه ته غبا ځینې امرات معنا مناسبت خو به تلاش وکي د مناسبت درته پیدا کیږي صلات په لغت کې نفس چاته وي دعا او د دغن مانزه چې دا د کم شی شکل او هيئات دي د مانزه له ابتدا چې غوژوت دي لاس ورولې بیا د سلام تر ګرځېدو دا مراقب دی د مخصوص حرکاتو د مخصوص سکناتو د مخصوص اقوالو د مخصوص هيئات وای د شي شي دغه څه جوړ دی د دې لسرس خدای هيئات چې وجود لاس وړي به چې سلام ګرځي دا ټول پر عاجزي او په غشتنی او پر طلب باندې دلالت کی کده کی نو گویا دا هغه د دعا هغه مجسم شکل دی کنه چی شه دی د غشتنی د خدای سره د غشتنی د عاجزي او د خشوع او د خضوع گویا یو کامل شکل دی څوک دی د مناسبت دی وجود بس دا چې مزدا سو دا نور په راتب کی دا رقم صورت لفظ اوس خو په شریعت کې به قاعده صورت خپل یو معنا لري چی شه لري یو خپل معنا لري خو په لغت کې کوم معنا په اصطلاح کې خو طائفه من کتاب الله کن چې طائفه من چش یو طائفه ده د چا یو حصه ده د آیاتو د قران مجید د آیاتو یو طائفه ده یو حصه ده المترجمه تو یعنی المسمات او به اسم مخصوص کن چې چی شي ده لاله مسما په چا سره وي او اقلها ثلاث آیات چ هغه اقل درجه څو ده دری آیات د دری آیات کم صورت گویا په شریعت کې تر اوسه وجود نه لري یعنی یو خاصه حصہ ده یو ډله ده د قران مجید د آیاتو چې مسما ده معنونه ده کله پر یو اسم مخصوص باندې خپل یو مخصوص ابتدا لري یو خپل انتها لري او اقل به برتبه ده چل د دری آیات په د خود صورت معنا موږ خو دا ان یو د قران مجید یو حصہ د قران مجید څوګه یو حصہ دغه حصے ته صورت ویل کیږي دا صورت لفظ تر دا قران د نزول لمخه دا لفظ وو په عربی کې کنو ول هغه ته وخت هغه وخت څه ترجمه وو دا دغه معنا خو وس پیدا سول یعنی دا معنی کله پیدا سول دا خو هغه وخت دا معنی و اصطلاحات پیدا چې قران نزول راغ چې تر قران نزول نو راغلي عرب وجود درلو کنه درلو اغه وخت دا لفظ د صورت وو کنو ولولو د چې استعمالوي وزو اغه معنا راوشه بیا د سره مناسبت ولا پیدا کا کې مناسبت وو نو د منقل د قبلې به کنو نو گویا څوک صبر تا جال کنو نو بیا وې صورت خو متعدد معنی ولري او تر ټولو ښه هغه اقرب معنا او معنی اصطلاحي ته چې مناسبت یې تام او کامل دی اغه دا معنا ده چې محققین مفسرین دا درته وایي چې دغه معنا یې شته چې موږ منقولن هو د دې د فار مقرر کو دغه چا لپاره صورت اصطلاحي د فار او به وایي سیار ها اگر اتم مناسبت تام کامل اگر د صورت منزلیت ویل کیږي یو مرتبه ته ویل کیږي گویا یو چت یو فلور چې موږ ورته وای څه ورته وای فلور کنه څه ورته وای مرتبه او منزله یو فلور دی فرض دا چې ودا سراو خوب موږ وینې چې دا خلک دیوالونه وی دا یو مورا نه ده دا یو مورا چې سپراو ګرځیدل د دغه مورا د دې بلی مورې تر مابین هغه مابین کې چې هغه دربند غوندی لري هغه نشانی للی ښکار کیږي کنه للی په موټر کې سره سپور یم چې الته دیوال وویني چې نوې تازه دیوال زور خونو بیا چا خراب کړی بارانو خراب کړی تازه دیوال له دالی رسخه د شماره لسی یو دوه درې څلور پنځه شپږ وو اته اته مورې دیوال لیکل هر مورې جلا جلا لاغبل څخه څوک ده شکارت په پښتو پوسولاس دا رقم دا خو یو دا تر دیوال مثال وو بل تصویر جوړ کړي یو غاټه مناره تک دا چې ګرد ګرد مناره جوړ کړي او دغه شی مورې پروت چې پروت دا جگ مورې او په شکل د مخروطي جوړ کړي دا نه بیا بل دا نوې تخیل دي کنه په شکل له چای جوړ گاجره پیژنې نبات پیژنې چې خوري سي د چکرپېم په جوړ کړی کنه پیژنې سي دغه څوک څوک سره نریکیږي نریکیږي یوشه طالب وای مناره به ما به تخیل دا د تخیل در کوم مناره چې جوړ کړي د قران کنه د نور مناره به سي نو دا مناری خو تاسو په جهان کې مو ویني کنه اکثره په بیخ کې سره څو وی ډیری په سره وری څوک څوک سره راځي کیږي پر یو مخصوص طریقې باندې لکه گاجره چې دا څوک څوک آیستره نری کیږي یا دا نبات نه دی چې تاسو خوري دا څوک څوک سره را نری کیږي نری کیږي اخري بالکل څوکي بالکل نری څوکي بالکل نری څوکي وستاس داسې یو مناره د خټو مناره یو ماهر سړي ته پلاس ورک او دا ورته وای چې ما ته داسې مناره جوړه کله کې گاجر نو هغه خو به دغه څه مناره ده تېشت اول ور بیخ به دا لاندنه داو موږ پښتو کې څورته دا خو به شپ سره وای کوم دوه غزا به جګوالې وینو سرور خو به مشغات بیا به بل منار بل داو پرکشي لږ به تر هغه را ټول بیا به بل پرکشي دي بیا به بل داسې بوزي بوزي بوزي یو سل سوار لس داونه یو پربل ولګوي آیستا آیستا سره نری کوي په اخر کې څوک کی اندای د قران مجید مناره دا شیش در جوړ مناره ده په پوس ولاس او عجیب ترتیب دی د الله د کلام هم په اول کې دا غټ غټ سور دي کړ دا یعنی صورت په لغت کې چاته وای دا مرتبه او منزل ته وای چې شورت وای دا فلور ور ته وای په جدید ژبه کې او بزمن استاد په زړه ژبه کې پښتو کې گویا داو کن غیبیخ او داونه د دیوال کن تاسو داسې مناره جوړک قران مجید تر تشکیل چ کی د دیواله په شکل نه دی د منارې په شکل من یاغه تخیل چې سره یو کی د چا په شکل دی د منارې په شکل دی یو بیدار طالب کې فیدا شي هم د مسجد پر دای هم خوش بنی هم دا ترا مناره جوړک نو اول خو دا غټ غټ صورتونه لاندې دي کنه لاندې کنه ایار په منارې پاکستان خو منارې پاکستان خو لیدلې خو دغه تر سره څه کیږي اخر کې ځانري کیږي البته د مابین چې بیا لږ ودونه پیدا کی کله کله یو کښنه صورت بیا مخ کې داس بیا بیر تر لږ تراغه ورستل غټ صورت راځي یو دایش شایسته منارې جوړی چې بیا لږ بیر تب سره وره کې یو سل څوار لس پیوندونه ورکی کړ بیا وای وس بس نو شایسته منارې بده ته جوړیس لاندې ورته ولې کې چې منارې نور کړ مناره دا د نور یو مناره ده دنیا ته رونا ورکی کنه یعنی صورت په لغت کې دغه تاول کیږي منزله او رتبه ته ول کیږي او دا چاته کیږي هغه کمانوي وی او کسوري وی کنه صورت په لغت کې چاته وای منزله تون کنه یو مرتبه رتبه یو منزله ته ول کیږي هغه کچوپ وی مانوي وی او کسوري وی دا قاموس خداد واری خبرش کاری کیج د په لغت کې داخل او شاعران نابغه هم اشعار وای وای الم ترى ان الله اعطا وای الم ترى ان الله اعطاك صورتا ویته نوینه د خپل وخت بادشاه حکمران تعریف کوي دا شاعر دی د خپل زمانه د سلطان چشګوی تعریف ویته نوینه یعنی په دابن استایلم نستا ماناستا چ ان الله اعطاك صورتا چې الله تا ته تش درکړې ده صورتا څو یو رتبه او منزله درکړې یو اعزاز او یو شرف درکړې څنګه دی ترا کل ملکین دو نهایت زبزبو چه طول جهان بادشاهان داغ لاندی شاو خاور تا گرجیور اگرجیور تا یعنی ستا تا رتبی دیر لاندی دی کن یعنی دا لفظ گویا صورتن پا اشعارو کرا غلی دی پا مانا دا چا دی دا منزلی او دا رتبی دی بیاوائز دانکم بل شیر دی آغا دی اسمتن خلقو نابغت کرد ولی رحت حراب وقد سورت ولی رحت حراب وقد سورت فی المجد لیس غرابها بمطار شعر وای وی دا رحت قبیله نه دا رحت قبیله چی شلاله ولی رحت حراب یعنی اغا قبیلی لر دا حراب او دا قد حراب و قد دا چا نمونه دی دا اشخاص نمونه دی دا سری نمونه دی وی دا پلانی و دا پلانی قبیلی تا خدای دیر یو لوی بر تباور کرده دا ولی رحت حراب و قد سورتون رحت لر دا چا دا حراب و دا قد یو لوی مرتبه دا فی المجد کن یعنی یو لوی مرتبه و شرف لری مرتبه لری منزله لری چی لري په مجد یعنی په شرافت او په اعزاز کې په کرامت ليس غرابها بمثار ولدول الوردي دون الورا مرتبه ور کړی دا چې کارګ ام تر غزه بالا پورته الوتي نسوي کړي یعنی دا کارګ په واقع مشهور ده دا چې د په هوا کې ډیر لور الوزي ډیر لور ګرځي دا نور چې شيانه کشته ګرځي دی ډیر لوړ ګرځي وې دول لوړه مرتبه ده چې کارګه هم تر غځي پوری الوتې نسوي کن معنا صورت چاته وای منزلي ته وای د دغه مناسبت پر بنیاد باندې لفظ ته صورت د چا ده پر د قران مجید د دغه مخصوصي حصے ده پر را نقص مناسبت یې شته کنس بالکل قران مجید هم داسې منزلي دی کل چې شې دلاله فلور دی داسې داو دی او ګرد داونه هم دا ترا دی جګویا ولواره د افسرور دی بیا بل دی قل هو الله احد پر احد باندې پایتور شه دی چاته ورس ولیا نور متواز چی جلاله معوزته اغد بس دوی چې دا څوک مول جوړ کړه بیا دا معوزته راوخی چې جوړ کی دوی سپوږمې دینی جوړ کی دا چې دا منارې پر سر ودروي څونه خوند کی کنه کی ستای او پکې در سره نقشې جوړه کی هغه دی جوړه کی دا د قران مجید هغه تخیل تشکیل دی چې دا غویا سور قران مجید په څو مشتمل بل څارلس یو سلسلس مناری جوړې کی دوی سل دوله سي غویا جوړې کی پر اخري چا ختم سول هغه شکل مخروطي هغه اخري پای دنیا پر احد ختم سول دنیا پر چا ختم هغه واره خو بیا د شور وای چې استوري به جنې سپوږمې به جنې جوړ کی نو بیا لاندې پر ولې کی چې مناره نور کن وای دا یو د نور چې ته مناره ده جهان ته روانه ورکی صورت نه ثوي په پوسولاس او صورت معنا چاته هم کی د صورت معنا د قطعي او د چانه د پسخوردی هم ده د چا هم ده د پسخوردی او د قطعي هم ده ولکه دغه د سورسخه هغه بل بیا دا کوي چې دا واو اصل به چش بولې حمزه بولې گویا محموز دی څه تراو لاله سورتن کنه یو لږه چې د قطعي معنا ورکی د یو ټکري د یو ماتي رژیدلې ټکري معنا شورکی نو بیا به څه شي وایس محموز به وایس هغه هم فل جمله مناسبت لري لیکن جزالت د معنا حسن او شائست پکې نسته چې دې سوال نفس د قدر مناسبت خو پیدا شو چې دا د قران مجید چې دا مصطلح معنا د صورت دا د نور قران څخه څوک ده یوه حصہ خدا وې چې شي ده یوه حصہ یې ده لیکن هغه د رفعت او د بلندۍ معنا چې پکې پیدا کېدله هغه یو خاص ترتیب چې د دې معنا څخه په ذهن کې راته یغه باندې دلالت کوي امخ کې چې ما معنا درته وکړل هغه خود شور کوي یو خاص خصوصیت لره حامل دی یو خاص مناسبت په ذهن کې راخي او دا معنا بیا نه راخي دا معنا نه راخي البته په دغه لفظ کې بیا دغه معنا هم پیدا شول سور یا صورت د سور څخه دی سور خو چاته کیږي هغه حائط د بلد کا چې شي ولګي حائط د بلد هغه دیوال چې شاو خو پر شارو پا په خواني شارونه نه تر اولالۍ تی په داس وخت کیسټر دی را خلاص کړل چې ډیر تهذیبونه ګر سره دمځ کې د مخې استسوی هغه وجود نه لګ مخ کې ګر سره دا وجود نه درلوي چې شهر دی وی او دیوال دی نه پرګرځي دلی دا په دنیا کې نه وکړ وست او شهر دی وی او څه دی نه پر دا نه و په جهان وز دا نهسته په جهان کې چې شهر دی وی او څه دی پرګرځي په خوا دا ګر سره د ټول شهرونه د قندار غزور قدیم شهر دیوال اوس په یو ځای کې لښ پاته دي کنه دا د لاورغه هم نقشې پاته دي دولس گیټونه دي نه ثاني گیټ پلاني گیټ لوهاري گیټ پلاني گیټ ثاني دي دا چورته وای قندار څلور دروازې تر اوسه پوری هغه بازارونه پر چا مسمان پر دروازو دي کنه یې شکار پر دروازه دا کابل دروازه دا او چا دروازه دا هرات دروازه دا بل فاتش ها دا دروازې داخل دیوال به پراو ګرځوي او دیوال نه دی نازک دیوال نه لازم اجازه دی دغه نو به یو شایي دیوال نو به کلونه پر تیر دون په سرور به وچ دا موټر پر تلای شي دون په سرور دیوال به لول به هم کې بیا به حالت خزی هم په کې وکړي به قاعده یو دو درې چلور ګټه به ول جوړ کړه دا غټ دروازه ناز نازک دروازه به وچ یو لشکر خلکو به تړل یو لشکر خلکو به بخلاص اول وکړ اور دش نازک کلپان به وش داس مش رازه دا ډنګری کړي طالبان غریبان کلپ نه سوی پورته کولای کا دا غس کلپان به هم کړه دا غس پندې دروازې به وې لو یو غټه گیټ دروازه به دا به بس شپې پد نکړي خپل یو مخصوص ټیم په دا وخت به دا څلور دروازې به نکړي شو کې داران ورته ولاړ ټول شهر به بس په دا قلا کې قلاپن دا ته څوین سور البلد اته سیمنت کتابو کې درته وای سور البلد دا خو دا غدې کړه چې په ګرد شهر څه شوی وې دا کل خنم د غېدی پر ګرد را وګرځې دی ګرد په خپل ګېډه کې را بند ولله سور د چا دی سالی به کلی دی ولله سور د سالی به دا سالی به کلی دی دا د چا دی د موجی به کلی دی دغه سور دغه دیوال ته هم وای چې په دا پوره مکمل شهر باندې څه کړی وي ای هاته کړی د دغه مناسبت په بنیاد باندې یو آدنا مناسبت دی دغه معنا مناسبت ته معنا اصلاحي سر تر ټولو وظایف دی نو همستا وې دلته هم یو نوع یو احاطه دک چیش دلال پر یو چند آیاتو باندې یا پر یو چند کلماتو باندې یو مانوی غوندی گویا څوک ته احاطه دول یو مخصوصه ابتدا لري بل څوک لري مخصوصه انتها لري په دغه قلیل مناسبت پر بنیاد نو دی ته فدا ورته ویلی چې دا څوک دی د سور البلاد څخه ماخوذ دی د چا څخه ماخوذ بهرحال دا یو مازی کش دی ترټولو څخه بهتره او اعلی الیقو انسب معنا چې خوندوره ده جمال او حسنم پکې کې دی هغه کوم معنا چې سور معنا د چا ده د منزلي او د رتبه ده هغه کې مادر ټول چې یو دونه شایسته تخیلم جوړیږي یو شایسته تصویر هم ده چې د قران مجید جوړی دی بیا که شوق درولې دی بیا هم سودا سره جوړی کیږي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد حمد تاسي دار كتاب كي چه تاسي رواره وي حمد غب سناء چه شلاله والوصف بالجميل على الجميل سناء او الوصف منا ستايل چه شو پرستو پښتو کې دغه هم چې مړي په خپل پښتو کې ترجمه کو ستایل د یو چا په یو شایسته الفاظو د یو شایسته خو یو خصلت په بنیاد بل زغه تاسو ورته هم په پښتو یې ځکه دا د عربي توري خو ته بس دی خو په دماغ کې مفهوم نه تحلیل کیږي په خپل پښتو بیانو څوی سړي په دماغ کې تحلیل پیدا کی چې هم څه ته وایي ستایل ستایل خو پیژنې کدا ستایل هم نه پیژنې دان بیا د زړه څاوټ چې ټول زړه ساته ورواچ سربیره څه زوزان پکښې دی ور ورواچ چې دل ته ویلس دا دغه نه چې دغه په پښتو نه پیږي ستایل خو ویل هاو خپل لالای چې ستایي کنه په دیری باندې جګه ګورچی کنه از مال لالای دشت از مال لالای دشت از مال لالای دشت هم څه تا وای ستایل د یو ذات په یو شا است الفاظ په چا باندې لاله چې نه الفاظ جمیل وی دغه جمیل معنا ده چې یو شا است الفاظ وی چې دلالت کوي پر چا باندې خو شو خو یو پر خصلتو باندې او بنیاد د استایلو هم د دت څه شوی د هغه کمالات د دت څه شوی یعنی د دت کمال هغه د خوبي هغه د حسن او جمال چې هغه اختیاري کمالات د پتا باندې د د د سټایلو باعث هم د د کمالات ګرځېدلی دغه د څور ته وای دا ته وای هم د ته څور ته وای هم سټایل الله د خپل کلام ابتدا پر دا باندې وکړل حدیث کې چې راځي چې الله وای ما ته حمد ډیر محبوب دی ما ته حمد او دغه امت په حدیث کې راځي چې دا امت امتیاز دا درلو په نورو امتو کې او باقاعده په تورات او په انجیل کې مکتوب داو چې وب اخري امت راځي داغه پیغمبر امتیازات هم مکتوبو د دې امت امتیازات هم مکتوبو او دغه امت په چا سره یادې دی په حمادون باندې په چا باندې ها نو واقعتا د یار کوسې په یار جوړ شو نو خو امت هم څوک دی هغه امت هم هغه دی چې هغه امتیازي وصف د کم دی حمادون وصف دی نو چې دې تر هغه لږه کتاب دی دا هغه ابتدا په چا سره پکارو نو خو د یار کوسې په یار به جوړ خوند کی کلندای چې لندوی نو خو به خپات خوند کی کنه په داملا باندې نیمه ولاړی کنه نو د دې امت دغه صفات دی دا شان دی دا امتیاز دی چې الله جل جلاله دا امت ورکړې دي چې دا امت یو داشه خوې لري چې په هر حالت کې د الله حمد وایي کستړي اور باندې راځي ک غم اور باندې راځي ک پریشانی اور باندې راځي ک خوشحالي اور باندې راځي نو دې د الله څخه د الله حمد وایي دا حمد الله ډېر پسند دی کنه هم معنا د الله استاینه په شایسته الفاظ او کلماتو باندې د الله پر هغه صفاتو باندې چې هغه صفاتي کمال دي د الله په چا باندې په صفاتو باندې یاد الله د صفاتو په ظهور باندې چې صفاتي فعلیت بس دغه ته څه وایي دا ته حمد نو استاین یو سمج پښتو کې استایل دی یو استاینه ده یو ستودن دی یو ستایش په پښتو په فرق یې پېژ کنه پېژ ها یو استاینه ده یو څوک دی دغه استاینه خو حاصل بل مستر معنا ور د چا معنا ده د استاینه یو استایل دی په پښتو کې د مستر ترجمه کوي نو په اخر کې به لام راځي د فارسی غلطه څوک شي راځي دالونون یا تاونون کنه زاد زدان قات خوشتان کنه ویګه ده زمر په پښتو کې بیا اکثر لام راځي استقراو کې غالبا کل شاعر نادر بل شعر راځي او اکثر به البته دا کېدې چې بعضی اوقاتو کې مل د مستر په ځای باندې دا حاصل بل مستر استعمالو لکه عرب هم دغه چم کوي کنه د مستر په ځای څوک راوخی اسم مستر نه کنه حاصل بل مستر راوخی دغه کار جنې اخی لکه عام طور مې روغتون تلل یو تاک دی یو تلل دی فرق در باندې کی یو تاک دی یو چشتي تلل خورل یو خوراک دی یو خورل یو چاک دی یو چی چل تلل خورل بدیدل ولاریدل چنستل دا اصل خپل څوک دی معنی مستری دی نو ستایل یو ستاینه دی یو څوک ستایل د الله ستاینه د الله ستایل دا الله ته ډیر پسند دی الحمدلله الحمدلله الحمدلله رب العالمین الف لام پر داخل دی دا غزره شنخته خبرې دی خو خیر لږ بدایسي جارو مارو پر کاش لږ به دا ګرځ لیدي الحمد دا هغه جګړه ده چې دا د الف لام بحث کرسه شروع سوې له دغه ځای دغه سوره فاتحه نه ده دا دغه الف لام چې دا دونه وژ بحث شته درته په کتابو کې اته درته راځي کاش مکش ته د ملایان ته وس روغ نه ده چې الف لام په څو قسمه دی او کم یو اصل دی کم یو کم اصل دی دا جګړه کرسه شروع سوې هم دغه سوره فاتحه څخه ده او دغه جګړې بنیاد هم د جارلاز مخشری په کشاف کې کوم وینا چې کړی د دغه ځای د بحث پیدا شوه چیش بیدا زو ہے دا باسم لدغا زی پیدا سو دی او چاو کے لالے اول سڑی چی دا باسے وہ کڑی دی خلے اور آچے ولی دا اگا کشاب دی او ہم چیری یعنی جاملا زی مخشری دی چیری پس تفسیری کشاب دی ام پا دغا زی بنج دا اس تیس مخت دی کر الحمدللہ علی افلام پا عام مشہور مانا کی یعنی یوس یوس یو علی اقسام ہوا ہے چی اقسامی اچھی دی اور بیا پرتا ہوا چی دا دلی دا غالی افلام دا چشت پار دا دلی د غیب زید د دلته دلته زده د غین او غاصلی چي چې دا با شروع سوم ګر سره چات نه نه غزي الف لام چې یو حرف دی دو حروف چې وزه سوي دي د فاره د چا د یو بالا معنا یې چې شي دا اشاره وي او امر معهود ته بس دې دغه د فاره وسوي وازه دې وزه کړې دي واس وازه دې وزه کړې دي د فاره چې متکلم ته وای چې کل استاد دی خبرته ضرورت پیدا سو چې یو شی مشار الیه معهود مشار الیه ګرځي څه شي نه یو معلوم شي معهود معنا دا چې تاسو د چاتر ما به زور شناخت وکړ یعنی هغه زور تعریف یو ولا نو لو او چې اوناده خلو نه ولا تم به چول دی نه بس ان جا په دپړ پړې بس سره خلاص کی دغه چشتي دغه معهود ولا نو او ول دیره ول هو دی چې ول ول بس هغه طالب خراغلی کنه ما ته دغه پکړې طالب چې طالب یو قریب د کلی راغلی نو خو چې کورنی حالات خامہ خبر تر وړي یو ور راغلی دی نو دلته خو وجره خو کم کړي یو وات بل هجره نهسته چې خصوصي مجلس وي نو تا که وجره په کونج کې دا ورور د طالب سره په دا کونج کې سی کړ بس نو ایسو کسل کم بلاره فرشارو جګی ولې کورنی حال دی یاد ساتي نشاره کی نو هغه نور طالبان خو دلته نهسته لیکن د دې پر هغه خبرو سر نه خلاصي ول د دې ګرد اشارات پر چا سره په معهود سره نو څه ول دغه باندې باندې باندې په تاره کې سره خلاص کیږي اشاره کوي ول نو دغه راځي نو څه ول دغه نو ما کوز دا کول هي واته ول کول دا چی کله بس په دا کونج کې دی باندې باندې می سره خلاصي دا نور کړه سره راشي نه سره خلاص دا معهودیت دی دغه توای معهودیت اوس پیدا کې معهودیت کم نه کوي دغه تی معهود کړه دا الفلام باندې چې یو اصل د معنا دا اصل اوس د دې الف لام دغه لپاره بس په دې کې کثرت ګرځستان نه په دې کې اخوا ته قطن کثرت ستنه الف لام چې وزسوي دي خاصتن دغه معنا د لپاره چې وزسوي دي چې لاله بس دغه معهودیت د مدلل لپاره وې د چا د لپاره بس دغه مدلل دغه شی د مشرلی هیڅ معهود وګرځي دا د موضوع له هود کړه البته د تعدد کثرت له بل ځای فقیرات چ هغه معهود کله یو ډنګ شي وکله بل ډنګ شي کله بل رنګ شي وکله بل رنګ شي دا کثرت او تعدد په مابات کې پیدا کیږي یا یو خاص خاص خصوصیات او سره زمز بیا د په معنا کې یو قسم جوړ شي په پوز ولاس الف لام پوز سوي دي د امانه چې دای پر کب چا داخل سو د هغه مدلول په د معهود ګرځي داغه مدلول با چې پر کوم چا داخل شو د به مدخل و مدلول د مدخل خپل الف لام د چې په اړه وز چې د بار چې مدلول د مدخل خپل معهود ګرځي مخاطب ته ورشي شاګه نو هغه ولاغه کم ولاغه ستاینه نه نو لو ولاغه ګټه دنیا چې پیج ستاینه خو به ورک شي نه حسین خو هر څوک پیجنی یو معهود او معروف شي دی نقطه تلان ول دا غستاین نه دي دا تاسو چې ار یو معلوم دغه ګردز ما چاته بل ولا کرا سو کی اوس په فوسولا دغه معهود او مشهور ما حقیقت د شي چې هغه څوک دی دا ستایل دی دا ستاین نه دا خو یو معهود او مشهور معروف شي دی چې نری ام پیجنی لوی ام پیجنی ځوان ام پیجنی بډای ام پیجنی ګرد پیجنی ځان ام پیجنی نو الله دغه دی دغه نه دا ول دغه تغستاین ول ول دغه عرفن په کم شکل په کم ډول په کم زمان په کم مکان د کم متکلم په کم شکل چې چیرې متعقد شي دا د زمادي بلې څنګه ولا کړس مشرو غټولې کړې له څنګه نه په ټول ورته اوار کې ګرد دی وړلې باز پوش ګرد ته کوي پاس بل څوک به د ستای نه ور دی او کا کا ستای نه خورم بل ته خو پی دی مش په پښتو کې چې په ماهاوره کې سره ترجمه کوي په ماهاوره کې چې ترجمه کوي نو خو دا معنی هم بس ستای نه خو نو د چا دلاله ستای نه خو د الله ده بل نو څه معنی لري چې بل بم ور د چای د ستای نه الف لام اصل کې وځه سوې د دغه د پاره دی وښه د اقسام پکې پیدا شو د څوک لاله په بعضی اوقاتو کې په بعضی اوقاتو کې نفسي هغه معهود مشار الیه دغه ماهیت او حقیقت د مدخل د دوی یعنی الف لام جنسی دلته وځ جوړیږي چې شی جوړیږي لاله چې د الف لام جنسی و څنګه پیدا شو خارجي څنګه پیدا شو ذهنی څنګه پیدا شو استغرا کی څنګه پیدا شو معنا موضوع له خو په حقیقت کې دغه یو شید چې دای په کوم شید داخل شو او دغه رقم ابلام داخلي جی په اسم جنس باندې کړ په چا باندې کړ اسم جنس وی کړ البته هغه د آیانو د قسم سخوی جنس او کده چا وی د اعراض یعنی رجل فرس ابل بقر شجر حجر مدر دا د چا د قسم سخوی د آیانو د قسم سخدي او دا به د چا څخه قسم سخدي مانیو د قسم دي علم دي حمد دي سنا ده بل دي شراوایخه دا به د چا د قسم سخدي اسماء الاجناس بني دی داخلي جي چې دی داخل سود د کار فقط یو شی دی چې دی اشاره کوي ماهوت ګرځي ماهیت د مدخول خپل ماهیت د چا د بستر د کار یعنی دی هغه شی ماهوت ګرځي چې هغه مدلول د د مدخول دی مدلول یې څوک دی اسم جنس دی بیا وایس مدلول د څوک دی مدخول د اسم جنس دی نو اسم جنس په کوم شي دلالت کوي د ایماج د هغه څه شي ګرځي ماهوت ګرځي نور خو کار د نه دی کړی په هغه ماهیت باندې خوب د مدخول دلالت کوي یعنی لفظ د ماهیت هم باندې څوک دلالت کوي الف لام دلالت کوي که هم دلالت خو هم پر کوي رجل پر کوي فرس پر کوي ابل او شجر او حجر او مدر پر کوي الف لام خو دلالت نه کوي الف لام صرف څه ګرځي بس بد دغه کار چونکه دی فبل چانه داخلي جي بدون اسم جنس اور اسم جنس دلالت فقط اور فقط پچا کی په اعتبار دوز په نفسي ماهیت من هيسو هي هي بیا والي وایس نا وخت دی نا وخت دی کالچر په پوسو لاست نو بس په خارج کې دغه خبر راوت زکه خجار لازم مخشری په دازې بنی دا لاس ول ولدا کم څوک چې د استغراق د پاره پوری دا نه پوهان سخت بد را دی وتوی ویلې فلم د چا لپاره د جنس لپاره په پښتو فوزو لاس دا باس کنه په متول او په دا کتابو کې هم درته راځي بهرال جال لازم مخشری په دغه بنیاد دا تحقیق وکي چې الفلام وزه سوی د دغه کار د پاره دی او د دخول مختص دی په جنس باندې او د جنس دلالت مختص دی په چا په ماهیت من هيسو یو ول جنس ته وایي دغه چې دی وزه سوی چاله د ماهیت من هيسې لر او چې ذکر یې وشي د دغه لفظ جنس نو مدلولم څو ګرځي د ماهیت من هيسو هي او د چراغ ماځه ماهیت من هيسو هي یو څوک ماهوت وکړ سوی نو زکه دی وچ په دا منکر دی چې بس الفلام دی د جنس د پاره بل معنا نشته البته وسی دا خلګه څلور قسمه بولی یا پنځه قسمه بولی دا اقسام لکه مه پیدا شو بس اوس دلته اقسام مش پیدا کو زکه د علماو تحقیق دا دی سکاکیو قزوینی و سکاکیو قزوینی تفتزانی و جرجانی یعنی سید سنات د دغه ټول د محققینو یو لوی ډاله دا غټ غټ ګروګان دي دا ټول پر دا باندې قائل دي چې الف لام د چموج استغراق کی ورته وای څو وای استغراق الف لام عهد زینه دا دواړه د فروز خد جنس دي دا دواړه د چاس دي د فروز خد جنس دي یعنی دا مستقلی معنی نه دي په هغه معنی جنسی کې ملج ګوته ولا یو څو شیان منور په ور پوری کل بس بیا څوک دي نه جوړ استغراقی و